แต่ต้องโดนฆ่าตายไปก่อนก็เลยเป็นดวงวิญญาณพเนจรต้องร่อนเร่ไปแต่ว่าที่ยังไปไหนไม่ได้ก็เพราะว่าวิญญาณเนี่ยเป็นวิญญาณผีไต้หงวิญญาณผีไต้หงมักจะสิงอยู่ตรงที่ดวงวิญญาณหลุดลอยออกจากร่างคือสิงอยู่ตรงที่ตายแหละแล้วก็จะสิงอยู่ไปจนกว่าจะถึงเวลามีผู้มานำดวงวิญญาณนั้นไปถ้าจะให้ดวงวิญญาณนั้นไปจากที่ที่ตายนั้นก็จะต้องทำพิธีสวดส่งดวงวิญญาณนั้นหรือว่าให้หมอผีสะกดวิญญาณนำดวงวิญญาณนั้นไปจากที่ตรงนั้นพ่อแม่ของจันก็ไปนิมนต์พระไปสวดส่งดวงวิญญาณของจันที่อยากจะกลับบ้านแต่ว่ากลับไม่ได้ก็เพราะว่าตัวเองตายแล้วจะกลับได้ยังไงก็สวดส่งให้ไปสู่บ้านหลังใหม่ในโลกของวิญญาณไม่ต้องกลับไปบ้านเกิดบ้านเก่าแล้วตอนที่ทำพิธีน่ะเป็นตอนบ่ายๆชาวบ้านก็บอกหน้าแปลกมากอยู่ๆท้องฟ้าก็มืดครึ้มขึ้นมาดื้อๆเหมือนกับฝนมาแต่ไม่มีลมพายุพัดนะลมนิ่งสงบทุกคนที่ไปดูกันอยู่ต่างก็ขนลุกเกรียวด้วยความหวาดผวาไปตามๆกันปรากฏว่าไอ้เจ้ายศไอ้เจ้าหนุ่มที่หลายคนสงสัยว่าเป็นฆาตกรมันก็ไปร่วมอยู่ด้วยท่าไหนไม่รู้มันเกิดอาการหวาดกลัวเหลียวหน้าเหลียวหลังเหงื่อแตกพลักคนก็พากันมองดูมันอยู่ๆมันก็ลุกพรวดวิ่งหนีไปตอนหลังไปรับสารภาพว่ามันเองเป็นคนฆ่าจันด้วยความแค้นก็เลยติดคุกอยู่หลายปีเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงๆเกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีครับเรื่องของบาปของกรรมอย่าไปคิดทำคิดสร้างเลยครับมันไม่มีทางหนีพ้นหรอกยังไงก็ต้องรับโทษทันอาญาจนได้แล้วครับกรรมมุนีวัตติโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตัวเองได้สร้างขึ้นเรื่องของจิตวิญญาณแปลกๆเรื่องจะเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังที่เคารพคือเรื่องของสีหมายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือครับวิญญาณน้องสีหมายนี่เป็นวิญญาณผีไต้หงเพราะว่าผูกคอตายว่ากันว่าวิญญาณของผู้ที่ตายในสภาพแบบนี้จะเฮี้ยนดุเป็นพิเศษคือดุร้ายแล้วจะมาหลอกหลอนให้เกิดความสะดุ้งกลัวสยองขวัญเป็นอย่างยิ่งทีเดียวสำหรับวิญญาณน้องสีหมายเนี่ยน่ากลัวมากเพราะว่าการที่เธอจบชีวิตของตัวเองมีผลสืบเนื่องมาจากความเจ็บช้ำขมขื่นอย่างถึงที่สุดการที่เธอต้องมาประกอบอาชีพเป็นโสเภณีไม่ใช่ว่าเธอเต็มอกเต็มใจยินดีให้ตัวเองตกต่ำดำมืดแล้วว่าเกลือกลัวคาวโลกีสำส่อนแม้แต่น้อยแต่ว่าเป็นเพราะความจำใจแล้วก็ถูกกดดันบีบคั้นจากวิถีชีวิตเมื่อถลำลงไปสู่ความหม่นหมองอย่างนี้ก็เหมือนกับตกบันไดพลอยโจรเธอเกิดความรักแท้จริงกับคำทาเธอหันหลังให้กับอาชีพน่ารังเกียจทันทีมุ่งหวังจะมีชีวิตครองคู่เยี่ยงสามีภรรยาทั่วไปแต่ว่าอดีตของเธอเนี่ยซึ่งเคยเป็นผู้หญิงโสเภณีมาก่อนไม่สามารถจะลบเลือนให้หายไปได้กลับกลายมาเป็นความน่ารังเกียจของคนมีจิตใจคับแคบถูกประณามหยามเหยียดให้ได้รับความอัปยศอดสูทั้งยังทำให้ชายคนรักอับอายกลายเป็นคนฝ่ายต่ำสภาพจิตใจของสีใหม่ก็เลยทนยอมรับไม่ไหวด้วยเหตุนี้สีใหม่ก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาซึ่งเธอแก้ไขไม่ได้การที่สีใหม่เลือกทางออกคือความตายก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าเธอรักในคำทาอย่างแท้จริงรักชายผู้เป็นสามีจนไม่อาจจะสูญเสียเข้าไปเพราะว่าถ้าสีใหม่รักคำทาน้อยกว่านี้เมื่อพ่อแม่พี่น้องคำทาไม่ยอมรับเธอในฐานะสะใภ้เนี่ยเพียงแค่เธอเก็บเสื้อผ้าเดินออกไปจากชีวิตของเขาเท่านั้นชีวิตของเธอก็จะยืนยาวต่อไปอีกนานแสนนานแต่ว่าสีไม้กลับเลือกเอาความตายมาเป็นของตัวเองยอมสละชีวิตซึ่งมีค่าสูงสุดเพราะไม่อาจจะตัดใจพละหนีไปจากชายคนรักได้เมื่อสีไม้ตายไปแล้ววิญญาณของเธอก็ไม่อาจจะเลื่อนไหลไปตามกระแสกรรมของตัวได้เพราะว่าจิตใจที่ยึดเหนี่ยวตรึงแน่นอยู่กับชายคนรักเนี่ยทำให้วิญญาณหลงวนเวียนอยู่ในสถานที่เดิมร่ำร้องโหยหาแต่ชายคนรักไม่สามารถจะหลุดพ้นไปจากวังวนกิเลสตัณหาได้ก็กลายเป็นสัมภเวสีไปอย่างน่าสังเวชหลังจากที่วิญญาณของสีมายหลอกหลอนในอินสอนกับนายบุญมีถึงกับนอนจับไข้นี่ก็ไม่มีใครประสบพบเห็นผีสีมายอีกประหลัดชวลิตบอกว่า แม้ว่าจะไม่มีใครพบเห็นสีไม้เป็นรูปร่างก็ตามแต่ว่าน่าประหลาดที่สุนัขเร่ร่อนซึ่งอาศัยอยู่ในที่ว่าการอำเภอจะพากันเห่าหอนแทบทุกคืนโดยเฉพาะบริเวณบ้านพักหลังเล็กๆซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของสีไม้กับคำทาสุนัขจะไปรวมกลุ่มกันหอนเสียงเย็นเยือกแทบทุกคืนก็ทำให้เป็นที่หวาดกลัวของพวกข้าราชการซึ่งพักอยู่ใกล้เคียงบริเวณนั้นเมื่อสีไม้ไม่เคยปรากฏให้คนที่อยู่ใกล้พบเห็นก็เลยทำให้คิดว่าวิญญาณสีไม้น่าจะไปผุดไปเกิดไม่วนเวียนอยู่ที่เดิมอีกแล้วแต่ที่จริงแล้ววิญญาณสีไม้ยังไม่ไปไหนยังหลงติดอยู่ในสถานที่ที่เคยอยู่อาศัยยังมีความสุขกับคำทาผู้เป็นสามีและคล้ายกับว่าสีไม้พยายามตามคำทาไปทุกคนทุกแห่งด้วยเหตุนี้ผู้ที่เผชิญหน้ากับวิญญาณสีไม้เป็นคนต่อมาก็คือแม่กับพี่สาวของคำทาแม่ของคำทาเนี่ยชื่อแม่เกียงคำพี่สาวเนี่ยชื่อบุญชอบครอบครัวของคำทามีอาชีพทำสวนพริกเวลาเช้ามืดแม่เกียงคำกับบุญชอบเนี่ยจะหาพริกสดไปขายที่ตลาดสดฝั่งตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอเป็นประจำวันเกิดเหตุแม่เกียงคำกับบุญชอบนี่ก็นำพริกไปขายที่ตลาดสดทั้งคู่ก็ออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้ากว่ากว่าบุญชอบก็เป็นคนหาบกระบุงใส่พริกสดพริกแห้งส่วนแม่เกียงคำก็เดินตามบ้านของคนทั้งคู่นี่อยู่ห่างจากตลาดประมาณ3กิโลเมตรเส้นทางจากบ้านมาตลาดเป็นทางดินลูกรังแคบๆสองฝากทางก็เป็นดงไม้รกครึ้มขนาบอยู่สองฝั่งมีบ้านเรือนอยู่อาศัยห่างๆแล้วก็ลึกเข้าไปในดงไม้คือสภาพเส้นทางก็เปลี่ยวเวลาตีห้านี่ขอบฟ้ายังไม่สว่างความมืดมัวแม่เกียงคำกับบุญชอบก็พากันเดินมาท่ามกลางความมืดความเงียบเนี่ยทั้งสองเคยชินกับเส้นทางสายนี้แล้วไม่กลัวอะไรแล้วตามปกติก็มักจะมีชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าหาบสินค้าในสวนในไร่ของตัวเอาไปขายที่ตลาดตอนเช้าก็ทำให้มีเพื่อนร่วมทางไม่เงียบเหงาแต่ว่าสำหรับเช้ามืดวันนี้ไม่มีใครเดินเป็นเพื่อนร่วมทางเอาเสียเลยสองแม่ลูกก็เดินออกมาจากบ้านได้พักใหญ่ก็มองเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินนำหน้าระยะห่างจากผู้หญิงคนนั้นกับแม่เกียงคำและบุญชอบนี่ไม่เกิน10เมตรตอนแรกๆที่เห็นผู้หญิงที่ว่าเดินนำหน้าเนี่ยทั้งสองก็ไม่เห็นว่าเดินออกมาจากด้านไหนของฟากทางอยู่ๆก็เห็นผู้หญิงผมยาวมายืนอยู่ข้างหน้าแล้วแต่แม่เกียงคำกับบุญชอบก็ไม่ได้ระแวงสงสัยอะไรก็คิดว่าตอนที่ผู้หญิงคนนั้นออกมาจากข้างทางตัวไม่ได้มองดูไม่ได้สังเกตก็เลยไม่ทันเห็นสองแม่ลูกก็เดินกันมาเรื่อยๆตอนนั้นความมืดเริ่มจางลงบ้างแล้วแต่ก็ยังมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมืดมัวไม่ชัดเจนประกอบกับทางเดินสายนี้ไม่มีไฟฟ้าความมืดก็เข้มอยู่แม่เกียงคำกับบุญชอบก็เดินตามหลังผู้หญิงคนนี้พยายามสังเกตว่าเป็นคนรู้จักกันบ้างหรือเปล่าแต่มองดูลักษณะรูปร่างข้างหลังนี่จำไม่ได้เลยรู้แต่ว่าเป็นผู้หญิงไว้ผมยาวเกือบครึ่งหลังใส่เสื้อแขนกุดนุ่งกางเกงขายาวแทนที่จะนุ่งผ้าถุงอย่างชาวบ้านทั่วไปแม่เกียงคำกับบุญชอบก็เชื่อแน่ว่าคงจะไม่ใช่คนเคยรู้จักกันมาก่อนอาจจะเป็นคนอาศัยแถวข้างทางแล้วมาตลาดตอนเช้ามืดก็เลยไม่สนใจอีกต่อไปก้มหน้าก้มตาเดินเพื่อให้ถึงตลาดเร็วๆเดินกันมาได้พักใหญ่สองแม่ลูกก็รู้สึกแปลกใจว่าผู้หญิงที่เดินอยู่ข้างหน้านี่หายไปเฉยๆบนทางลูกรังว่างเปล่าโล่งไปตลอดถ้าหากผู้หญิงที่ว่าเนี่ยเลี้ยวเข้าข้างทางก็น่าจะเห็นแต่ก็ไม่เห็นเลี้ยวไปตรงไหนคล้ายๆกับว่าอยู่ๆก็หายไปเฉยๆแม่กับพี่สาวของคำทานี่ก็ยังไม่นึกอะไรคิดว่าตอนผู้หญิงเลี้ยวเข้าข้างตัวเองอาจจะไม่สังเกตก็ได้ตอนลงข้างทางนี่แต่แม่เกียงคำก็อดจะเหลียวหน้าเหลียวหลังไม่ได้ตอนที่เหลียวไปข้างหลังนี่แหละที่แม่เกียงคำถึงกับขนลุกเกรียวเพราะว่าผู้หญิงที่เพิ่งเดินอยู่ข้างหน้าตอนนี้กลับมาเดินอยู่ข้างหลังแล้วก็อยู่ห่างออกไปประมาณสักสิบกว่าก้าวเห็นจะได้แม่เกียงคำก็รีบสะกิดให้บุญชอบหันกลับไปดูอีกคนพอบุญชอบเหลียวกลับไปดูก็เห็นอย่างที่แม่เห็นแต่ที่บุญชอบเห็นเนี่ยมันเลวร้ายกว่าที่แม่เห็นเป็นร้อยเท่าเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเข้ามาใกล้ห่างแค่สองวาเรียกว่าแทบจะจ่อหลังกันเลยทีเดียวไม่เพียงแค่นั้นบุญชอบยังจำได้แม่นว่าใบหน้าขาวซีดของผู้หญิงที่ว่าไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นใบหน้าของสีมายอดีตน้องสะใภ้โสเภณีของเธอนั่นแหละบุญชอบก็ตะโกนบอกแม่สุดเสียงบอกอีสีไม้เสร็จแล้วก็คว้ามือแม่วิ่งตะเลิดไปข้างหน้าไม่คิดชีวิตแม่เกียงคำก็พลอยวิ่งหัวสุกหัวสุนไปด้วยทั้งสองคนก็มีความรู้สึกเหมือนกับสีไม้ไล่ตามมาข้างหลังก็ซอยเท้าวิ่งไม่ผิดอะไรกับคนบ้า พริกสดพริกแห้งในกระบุงโดนเหวี่ยงหล่นกระจายไปตลอดทางแม่กับพี่สาวของคำทาเนี่ยวิ่งเตลิดเปิดเปิงด้วยความตกใจสุดขีดจนเข้าเขตชุมชนซึ่งมีไฟฟ้าสว่างเหลียวกลับไปดูข้างหลังปรากฏสีไม้หายไปแล้วทั้งสองก็หยุดวิ่งซุดตัวลงนั่งหอบเหนื่อยหมดเรี่ยวหมดแรงเพราะว่าวิ่งมาไกลแม่เกียงคำกระบุญชอบก็โซซัดโซเซเข้าไปในตลาดพ่อค้าแม่ค้ากำลังจัดวางสินค้ากันชุลมุนเมื่ออยู่ท่ามกลางคนหมู่มากก็ทำให้คลายความกลัวลงไปได้บ้างเป็นอันว่าเช้าวันนั้นทั้งสองไม่ได้ขายพริกเหมือนกับเช่นทุกวันเนื่องจากพริกสดพริกแห้งในกระบุงนี้กระจัดกระจายหล่นหายไปเกือบหมดหลังจากเช้ามืดวันที่แม่เกียงคำกระบุญชอบเผชิญกับผีสีไม้ทั้งสองก็เลิกเอาพริกมาขายที่ตลาดเกือบเดือนเพราะกลัวจะไปเจอสีไม้กลางทางเหมือนก่อนต่อมาครอบครัวของคำทาก็ได้นิมนต์พระมาสวดมนต์แผ่เมตตาให้แก่สีไม้ที่บ้านหลังเล็กหลังที่ว่าการอำเภอนั่นแล้วก็ได้ทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สีไม้ซึ่งล่วงลับไปแล้วในงานสวดมนต์เลี้ยงพระครั้งนี้พระคำทาก็มาร่วมสวดมนต์ด้วยนับตั้งแต่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สีไม้แล้วไม่ปรากฏว่าผีสีไม้มาแสดงตัวอีกเลยความหวาดกลัววิญญาณของอดีตหญิงโสเภณีผู้อาภัพคนนี้ค่อยๆเลือนหายไปส่วนพระคำทาบวชต่อมาอีก3พรรษาถึงได้ลาสิกขาแล้วก็ไปทำงานที่จังหวัดลำปางมีครอบครัวลูกหลานต่อไปตามปกติทิ้งไว้แต่ตำนานรักอันน่าสลดใจให้กลายเป็นอดีตครับนั่นเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นทางเมืองเหนือครับ